бурсацкія жаршці амаль па Фройду. Калі мне было 13 гадоў, паводле пашпарту 11, як сына загінулага партызана, мяне прынялі ў суворускую вучэльню ў Менск. Ніхто не меў ніякіх думак пра вайсковую кар'еру. Ведалі, што там накормяць і апрануць, а тады глядзі, можа, дзіця і ў людзі выйдзе. Абы ў горад, абы з калгасу. Я быў дома чацвёрты, самы меншы, без бацькавіч. У МНСВУ такую абрэвіятуру мы насілі на пагонах. Мяне апранулі ў чорныя ваўняныя нагавіцы з лямпасамі і добра адкармілі. Аднак тут перапынілася вольная вегетацыя ва ўлонні прыроды. Пачаўся сістэматычны адукацыйны дрыл, які паводле законаў эвалюцыі патрабаваў і паралельнага сексуальнага развіцця. Фізкультура, добрая ежа паводле восьмай афіцэрскай раскладкі. Суворы парадак дня рабілі сваю справу. Колішнія занудзілыя рахітыкі пераўтвараліся ў маладых жарэбчыкаў, якіх загналі ў стадолу. Часта здаралася тое, пра што немала напісана ва ўспамінах заходніх аўтараў, якія выхоўваліся ў закрытых школьных установах бурсах. Гэта калектыўныя эмацыйныя эпідэміі. У савецкай літаратуры гэтую з'яву выдатна апісала Марыета Шагінян, згадваючы гісторыю сваёй ранняй глухатой. Ну, пераказваць гэту гісторыю я не буду, думаю, яна большасці чытачоў вядомая. У нашым выпадку выхаванцы старэйшых ротаў з розных памкненняў, гэта рабілася вельмі часта з мэтай адпомсціць нядобрым афіцэрам-выхавальнікам, навучалі малодшых сувораўцаў розным дарослым хітрыкам, пры якія мы, вясковыя гарманічныя дзеці, ніколі не думалі. Даходзіла да таго, што мы заставаліся эмацыйна ўзрушаныя нават на уроках, асабліва калі іх праводзілі выкладчыцы, маладыя жанчыны. Абсалютная большасць настаўнікаў былі ўжо не маладыя афіцэры, маёры ды падпалкоўнікі. Настаўніц з пагонамі было ўсяго дзве, астатнія хадзілі ў цывільным. Калі я быў у трэцій роце, гэта адпавядала 9 клясе. Мне спомнілася 16 гадоў. І вось адкрылася беда. Я закахаўся ў настаўніцу замежных моваў, капітана Ша. Яе было рамантычнае для майго вуха імя. Буду называць яе Эмілія. Як выдатніку вучобы, яшчэ ў 8 клясе на ўрачыстым сходзе мне падаравалі з афіцыйным надпісам і пячаткай вучэльні дзецтва в людзях маі універсітэты Максіма Горкага. Адтуль я вынес мрою дзіцячай рамантычнай закаханасці ў дарослую жанчыну. І капітан Ша стала маёй каралевай Марго. Я не ведаю, колькі ёй тады было гадоў. Магчыма, 30, як маёй сястры Лісавеце. Не сказаць, што яна была вельмі прыгожая. Вастраватыя рысы твару, як у лісіцы, неяк кантраставалі з пульшнымі вуснамі і жывымі круглымі грудзямі, што вырываліся з форменнага кіцелю. Калі яна ў гімнасцёрцы была, другі гузік неяк знізу часта расшпіляўся. Ловячы на сабе нашыя погляды, яна раз-пораз зашпільвала непаслухмяны гузік, але калі яна нешта пісала на дошцы, гузік зноў вырываўся з пятлі. Гаварылі пра яе рознае. Казалі, што ў яе закаханы нават наш генерал, начальнік вучэльні, герой Савецкага Саюзу. Я нічога не хацеў чуць. Яна была мая Марго. У адрозненне ад вытанчанай і строгай горкаўскай гераіні, якая штораніцы ў вузкіх жакейскіх рэйтузах, выходзіла ў двор каня, і пяшчотна кранала ягоную шыю рукой у белай пальчатцы. Так мне помнілася. Мая пасія утульна напаўняла сваім целам паўмяккае крэсла, што стаяла каля настаўніцкага стала. Час ад часу адхілялася спіной да дошкі. Так што крэсла станавілася толькі на дзве ножкі. Пры гэтым вузкаватая форменная спадніца з пакваля падымалася вышэй за калені, і тыя, хто сядзеў наперадзе, добра бачылі прыгожы працяг трошкі расстаўленых ног у серабрыста-сталёвых панчохах. На уроках нямецкай мовы у нас не было пастаянных месцаў, бо ўзвод дзялілі на дзве часткі. Усе імкнуліся сесці на першыя месцы бліжэй да настаўніцы. Я ненавідзіў прымітыўных пустацікаўцаў, што аглядалі ейныя ногі. Я больш п'янеў ад тонкага паху парфуму, які нагадваў водар з амерыканскіх пасылак, якія мы атрымлівалі пасля вайны ад Чырвонага крыжа. Я не мог адарваць позірку ад рук маёй каралевы. У яе былі вельмі прыгожыя доўгія пальцы. Яна мела звычку пазногцямі адной рукі адлушчваць лак на пазногцях другой. Так мая маці чысціла рыбу. Ад гэтага відовішча я амаль паміраў. Мне хацелася прытуліцца да яе, як да маёй каралевы і як да маёй маці. У творчай працы «Чалавек, які мне падабаецца», я прызнаўся ёй па-нямецку ў каханні, сплагіяціўшы нешта ў Гайнрыхе Гайне. У гэтай працы я атрымаў больш падкрэсліваннем, чым звычайна, і першую тройку па нямецкай мове ў жыцці. Мне здаецца, што тады сшытак незвычайна моцна пах парфумай. Аднак пасля гэта, як мне здавалася, настаўніца пачала дражніць мяне, калі падыходзіла да парты і нахылялася так, што ейныя валасы казыталі маю шчаку, або калі пасылалі мяне ў кабінет замежнай мовы, каб я прынёс з ейнага стала дамскі рыдыкюльчык, дзе акрамя набору прыгожых мініятурных алоўкаў ляжалі парфума і памады. Мне здавалася, што яна забывала гэтую рэч знарок, каб я, як сабака, прынёс яе. Але мне падабалася быць сабакам. Ростам і знешнасцю я быў так сабе. Пазней жанчыны казалі, што ў мяне ёсць нешта такое ў вачах. Але тады я нічога такога пра свае вочы не ведаў. Я быў безумоўна найлепшы па нямецкай мове. Каб звярнуць на сябе ўвагу, вывучаў на памяць цэлыя старонкі арыгінальных тэкстаў. На жаль, капітан Ша не была нашай адзінай настаўніцай, а вела толькі так званае хатняе чытанне і замяняла пры нагодзе асноўнага выкладчыка, маёра Язэпа Семяжона, ужо тады вядомага беларускага перакладчыка Бернса і Шэкспіра. Маё каханне працягвалася і ў 10 клясе. Каб бачыць настаўніцу часцей, я пачаў наведваць гурток ангельскай мовы, які яна вела, і атрымаў дазвол дапамагаць дневальным штодня прыбіраць кабінет замежных моваў у час пасля абедзеннага сну. Днём я спаць не любіў. Кабінет знаходзіўся адным паверхам вышэй, у ціхім левым флігелі, і быў для мяне своеасаблівай аазай, дзе можна было схавацца ад гнятлівай людской населенасці. Я націраў паркет, запісваў новыя паступленні ў тоўстую амбарную кнігу, склейваў ацэтонам парваную магнітную стужку. Зрабіўся тут у кабінеце як бы прадметам мэблі. На мяне ўжо ніхто не звяртаў увагі. Жанчыны-выкладчыцы пры мне, 16-гадовым дзіцюку, нават падцягвалі панчохі, залупліваючы ладна свае спадніцы. У тым кабінеце я зведаў першы боль юнацкага расчаравання. І як кафкіянскі герой, незнаёмае салодкае пачуццё быць прыніжаным і растаптаным. Злым дэманам стаў капітан А, таксама выкладчык французскай і ангельскай моваў, амаль двухметровы прыгажун, што вазіў выкладчыц па чарзе катацца на сваёй тады яшчэ рэдкай імпартнай мадэлі, якую ён прывёз, як казалі, з Ірану, дзе быў з нейкай сакрэтнай місіяй. а моя каханая Эмілія стала злой валькірыяй.